Det svarte Rudolf han dansar, han böjer sin nacke och ler. Han tänker på stormande nätter i Amsterdams glädjekvarter. Han drömmer om flickornas kransar, om svävande bruna ben vid stranden av blåa slätter, vid Samoa månens sken. Han drömmer om flickornas kransar, om svävande bruna ben vid stranden av blåa slätter, vid Samoa månens sken. Han böjer sin nacke och blundar i flygande roslagsvals. Så höll han i smäktande lunder sin arm kring chilenskans hals. Så böjde han krullig gässa en afton i Nigerby mot 13-årig prinsessa med eldkrim på Evenholts by. Så böjde han krullig gässa en afton i Nigerby mot 13-årig prinsessa med eldkrim på Evenholts by. Dansar i svajiga karar på Malagas vinstängda rädd. Den vitröda tösen bävar, bedårad, förlorad, förledd. Hon ler i den väldige snävar åt allt vad han tog och han gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav. Hon ler i den väldige snävar åt allt vad han tog och han gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav.